dietą eksperto. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Żegnamy reklamy. Minęła 11. Michał Nogaś. Dzień dobry ponownie. Program trzeci do południa. Najważniejsze wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Około kilometra ma korek na autostradzie A2 pod Warszawą. Rano w kierunku Łodzi przewrócił się tir. Kijów zapowiada, że w ciągu 48 godzin przywróci porządek na wschodzie Ukrainy. Moskwa zapewnia, że Zachód i Ukraińcy nie mają powodów obawiać się rosyjskich sił przy ukraińskiej granicy. Dziś kolejna szansa na porozumienie w sprawie irańskiego programu atomowego. Na początek poważne utrudnienia na autostradzie A2 pod Warszawą. W kierunku Łodzi, w pobliżu węzła Konotopa, przewrócił się tir. Ciężarówka i służby ratownicze blokują dwa pasy, mówi trójce Edyta Adamus ze stołecznej policji. Drożny jest tylko pas awaryjny. Tamtędy kierowcy bardzo wolno się przemieszczają w kierunku Łodzi. Natomiast pozostałe dwa pasy nadal są zajęte. Nie mamy informacji, jak długo to może potrwać. No, musi cały ładunek z tira, który się przewrócił, zostać uprzątnięty, a później tir. Kierowcy muszą się liczyć z poważnymi utrudnieniami. W stronę Łodzi utworzył się kilometrowy korek. Sytuacja na wschodzie Ukrainy będzie wyjaśniona w ciągu 48 godzin, twierdzi Kijów. Według szefa MSW możliwe są dwa warianty: negocjacje z separatystami albo rozwiązanie siłowe. Arsen Awakow oświadczył, że reżim operacji antyterrorystycznej nadal obowiązuje w trzech regionach: ługańskim, charkowskim i donieckim. W dowolnym momencie możemy przejść do działań siłowych, podkreślił minister przed posiedzeniem rządu. Jak donosi nasz ukraiński korespondent, spokojnie jest w Doniecku. Większość mieszkańców nie popiera działań separatystów, a trwające od niedzieli protesty nie wpływają na życie miasta. Budynek administracji obwodowej zajęty przez separatystów znajduje się w centrum miasta, około 100 metrów od głównej ulicy Artema. To tam cały czas przebywa, w zależności od pory dnia, od 1000 do kilku tysięcy zwolenników dołączenia obwodu donieckiego do Rosji, albo co najmniej federalizacji Ukrainy. Według przeprowadzonego niedawno sondażu taki krok popiera co czwarty mieszkaniec wschodu. 53% chciałoby, aby Ukraina nadal była unitarnym państwem. Wyniki sondażu potwierdza krótka sonda na ulicach Doniecka. Może nie znamy się na polityce, ale wiemy, że mieszkamy na Ukrainie i chcemy, żeby tu był pokój. To wszystko to jest sprawa naszych oligarchów, którzy chcą, aby było tak, jak jest, żeby była korupcja. W ukraińskich mediach coraz częściej można usłyszeć informacje, że za protestem w Doniecku stoi najbogatszy Ukrainiec Rinat Achmetow. Z Doniecka Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Rosyjskie MSZ zapewnia tymczasem, że ruchy wojsk przy granicy z Ukrainą nikomu nie zagrażają. Oskarżenia są bezpodstawne, oświadczyło rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Moskwa podkreśla, że Stany Zjednoczone i Ukraina nie mają podstaw do obaw w związku z działaniami wojsk na terytorium Rosji. Moskwa przypomina, że potwierdzają to międzynarodowe inspekcje przeprowadzane zgodnie z porozumieniami. Sprawcy śmierci kierowcy, na którego samochód zrzucili bryłę lodu, wyszli na wolność, ale czeka ich ponowny proces. Trzej nastolatkowie z okolic Tarnowa w październiku ubiegłego roku zostali skazani za nieumyślne spowodowanie śmierci kierowcy ciężarówki. Na jego auto z wiaduktu nad autostradą zrzucili 16-kilogramową bryłę lodu. Sąd apelacyjny uchylił jednak ten wyrok, bo znalazł podstawy, żeby podczas ponownego procesu odpowiadali nie za nieumyślne spowodowanie śmierci, a za zabójstwo. Podczas pierwszego procesu tarnowski sąd nie wziął pod uwagę zeznania jednego ze sprawców, który miał cytować kolegę, wyjaśnia sędzia Wojciech Dziuban. Że ten człowiek, który tam jedzie, po prostu ma pecha, że się w tym momencie tam znalazł. Choć to jest oczywiście powiedziane w sposób bardzo wulgarny. Sąd z Tarnowa uznał, że taka wypowiedź w ogóle nie padła. Apelacyjny twierdzi inaczej i uznaje te słowa za kluczowe w całej sprawie. Jeżeli tak faktycznie byłoby, jak on powiedział, to znaczy, że mieli oni zamiar, przynajmniej godzili się z tym, że kierowca tego samochodu, na który oni zrzucą tą bryłę, poniesie śmierć. A w takiej interpretacji dwóm młodszym sprawcom sąd mógłby wymierzyć karę do 15 lat więzienia, starszemu do 25. Za nieumyślne spowodowanie śmierci w październiku dostali od 4 do 6 lat. Po uchyleniu tego wyroku wyszli na wolność, bo sąd apelacyjny uznał, że nie mogą już utrudniać postępowania, ani też przebywać w tymczasowym areszcie w nieskończoność, a byli tam już od ponad roku. Bartek Maziarz, Radio Kraków.

Diva, The Black Keys, zapowiedź nowej płyty i spotkania na festiwalu w Gdyni na początku lipca, przypomnę. 22,7 trójek. Można się jeszcze zapisywać na spotkanie z Hanną Suchocką w Biurze Myśli Znalezionych. Przypomnę, to jutro o 18:00 przy Myśliwieckiej 357. Na scenie także pojawi się Mietek Wrześniak muzycznie. A całość poprowadzi oczywiście Marcin Zabolski. Polecam. 22,7 trójek. Taka mi się ładna piosenka przypomniała. If I walk down this hallway tonight, it's too quiet, so I head through the dark and call you on the phone. Push your old numbers and let your house ring till I wake your ghost. Let him walk down your hallway. It's not this quiet. Slide down your receiver. Sprint across the wire. Follow my number. Slide into my hand. It's the blaze across my nightgown. It's the phone. I think last night you were driving circles around me. I think last night you were driving circles around me. I think last night you were driving circles around me. I can't drink this coffee till I put you in my closet. Let him shoot me down. Let him call me off. I take it from his whisper. You're not that tough. It's the blaze across my nightgown. It's the phone's ring. Last night you were driving circles around me. You were. I think last night you were driving circles around me. You were. I think last night you were driving circles around me. You were. I think last night. Driving circles around me. You were. I think last time you were driving circles around me. Moja miłość do tego nagrania trwa nieprzerwanie od, no, chyba już ponad 20 lat. Kirsten Hirsch i Michael Stipe, Your Ghost. A w studiu z pestką w ustach. Na zdjęciu Maja Zontak z wężem w ustach, a w studiu Grażyna Doboń z pestką w ustach. Nie byle jaką. Ale to jest pestka od Mai, bo to jest pestka przywieziona z Senegalu. Baobab, jak dobrze smakuje? Taki kwaskowy, cytrynowy smak. No jest to fajna przekąska, fajna słodycz. Mam takie wrażenie, że Maja dzisiaj zainteresowała sobą słuchaczy i nas tu wszystkich przy Myśliwieckiej. Wiesz, mnie też. Ja wczoraj ją czytałam do poduchy. No właśnie. No to zaczynamy. Przyjemnych chwil z programem życzy sponsor, producent leku uspokajającego Ekstraspasmina. Instrukcja obsługi człowieka. Pisze jak mówi, czyli jest szalona po prostu. Tak, więc wczoraj była Maja do poduchy, ale przedtem skończyłam inną książkę. Karolina na detoksie, autorstwa Maćka Szaciło i Karoliny Kopacz. I ta książka na mnie ogromne wrażenie również zrobiła, ponieważ Karolina od dziecka sobie pojadała, ponieważ była jedynaczką, więc tymi naleśnikami, knedlami, kluskami wynagradzała sobie tę samotność. No i oczywiście słodyczami. I jako dorosła, doświadczona osoba zajęła się i jogą, i medytacją, i przeszła na wegetarianizm. I Bóg wie, co tam jeszcze robiła. Dość aktywnie pracowała nad sobą, ale raz w miesiącu porządnie musiała się najeść, czyli nafutrować. No i potem się karała, więc nic nie jadła. I tak w kółko, co dieta, to porażka. No i wreszcie spotkała Maćka. I dzięki niemu, dzięki temu, co jej zaproponował, w ciągu roku schudła 20 kg. No i zaczęłam się przyglądać, czy to bardzo radykalnie było, czy też nie. Okazuje się, że smacznie, kolorowo i dlatego o tym Państwu mówię. Zaczęli od 7-dniowego oczyszczenia organizmu. Detoks był dwufazowy. Pierwsze 4 dni jedynie warzywa i owoce, potem włączona kasza jaglana, quinoa, ziarna, orzechy, a przy tym właśnie nie było ascetycznie, nie było boleśnie, no i było z deserem. No cóż to za deser, Karolina? Pieczone gruszki z kremem z siemienia lnianego i mleka kokosowego. Od czego zaczynałaś dzień? Najpierw woda z cytryną, później zielony koktajl. A z czego można teraz zrobić zielony koktajl? Teraz można robić z liści młodego szpinaku, które zaczynają się pojawiać. Za niedługo będzie pokrzywa. A sałata, rukola, takie rzeczy to też? Również. No, ja nie jestem fanką akurat szejków z rukolą, natomiast jeżeli ktoś lubi, to ostrzejszy można. Smak. Tak, ostrzejsze smaki to można bez problemu. Ja też bardzo często blendowałam pędy młodego jęczmienia, bo się super fajnie komponują na przykład z bananem, z sokiem, z pomarańczy świeży. Co i potem sałata. Codziennie rano micha zielonej sałaty z warzywami i z odrobiną oleju. Po takim śniadaniu byłaś głodna, czy nie za bardzo? Nie za bardzo. Natomiast jeżeli pojawiało się uczucie głodu, piłam dużo wody, a kiedy już po 2-3 dniach zaczynał się organizm powoli wychładzać, piłam imbirówkę. Niczego sobie nie odmawiałam. I to jest też obiad? Podstawą obiadu jest fenomenalny makaron z marchwi i cukinii, parowany i do tego lekki sos pomidorowy. Chili. Jest pieprz, jest chili, nie używamy czosnku i cebuli. Czarnuszka, która też bardzo dobrze działa na przykład na układ hormonalny kobiety. Jest kmin rzymski, który nadaje bardzo aromatyczny smak i też rozgrzewa. Jest cynamon. A zupy jakieś jadłaś w trakcie? Na kolację. Przed zrobieniem detoksu, to był taki bardzo newralgiczny moment w moim życiu. Pojechałam do Indii i w szpitalu ajurwedyjskim. Po 3 latach w końcu zostałam zmuszona do tego, żeby stanąć na wadze, bo przez 3 lata jak ognia wagi unikałam. Zdjęć unikałam generalnie. Wypierałam bardzo mocno to, że moja waga cały czas idzie do góry, pomimo tego, że odżywiam się zdrowo. Więc kiedy zobaczyłam wyrok, o którym piszę w książce, 83 kg, to przeżyłam taki naprawdę moment sporego załamania nerwowego. Natomiast doszłam do wniosku, że to jest ten moment, kiedy trzeba wreszcie spojrzeć smokowi w oczy. I Maciek mi pomógł temu smokowi spojrzeć w oczy. Przyznam, że bardzo niechętnie słuchałam o kolejnym detoksie, o kolejnej diecie, o kolejnej metodzie. Natomiast też myślę, że kwintesencją tej metody był brak metody. My dajemy bardzo dużą dowolność w książce. Można stosować inne warzywa, można zmieniać dania danego dnia, tylko trzymając się tego klucza, że pierwsze 4 dni to tylko warzywa i owoce, a potem dokładamy dodatkowe produkty. Dojdźmy do kolacji. Czy kolacja Dobrze. Jakaś jest, czy w ogóle nic? Tak, kolacja czy jest woda? I codziennie zupa. Co po tych 7 dniach? Bo zazwyczaj jest to walka i potem to, co ty miałaś, prawda? Wraca się do tego jedzenia, co jakoś duszy jest potrzebne. Przede wszystkim cudownie, gdyby to nie była walka, tylko punkt numer 1, akceptacja. Więc już jak zaakceptujemy, przejdziemy te 7 przyjemnych dni detoksu. Oczywiście może się pojawić moment, kiedy zrobi nam się trochę zimno, kiedy będzie bolała trochę głowa. No dalej robimy sobie przyjemność, natomiast słuchając zdrowych rad żywieniowych, absolutnie nie robimy tego, co ja robiłam bardzo często. Nie odstawiamy tłuszczu na bok, tylko korzystamy z mądrych tłuszczy. Na przykład olej kokosowy jest tak rewelacyjnym tłuszczem, który nam przyspiesza, a nie spowalnia przemianę materii. Jednak trochę uważać. Tak, co dalej? Ja zupełnie odstawiam gluten i nauczyłam się w mądry sposób ten gluten zastępować. I co teraz ciekawe, rzeczywiście byłam chlebojadem i kiedy miałam ochotę na coś słodkiego, to były ciasta. Teraz stoję przed półką z eklerkami, z pączkami i zupełnie to na mnie nie działa. Coś się zmieniło. Jestem szczęśliwa, że promienieje, naprawdę. Jeszcze chcę Państwu powiedzieć, że patrząc nawet na ciastka, i tak jest pik insulinowy, więc czy się zje, czy się patrzy, efekt w organizmie jest taki sam. Jako były chlebojad, osoba, która nie może żyć bez zupy, to słuchałem tego z podziwem, ale muszę przyznać i zaświadczam, że czasami to się warto starać jednak. No tu Państwu ja powiem, że Michał też stracił 7 kg i bez specjalnego wysiłku, jedynie odstawiając pieczywa, makarony, o takie rzeczy. Ale ten makaron z marchewki i cukinii to jest bardzo ciekawe. No właśnie ja to wezmę od nich na pewno i chcę Państwu powiedzieć, że ta książka daje możliwość powtórzenia dokładnie tego, co zrobili Maciek i Karolina. Jest wiosna, w końcu wszystko się może zdarzyć, a jeszcze tam jest dziennik Karoliny, tam tam jest dużo psychologii, jak ona reagowała na to, jak się tam zrzymała, co się działo w środku. Miała różne epizody w swoim życiu, o tym wszystkim pisze, więc jest ciekawie i myślę, że całe grono ludzi, którzy mają problemy naprawdę z wagą, bo mają, tylko wstydzą się do tego przyznać, no mogłaby zwyczajnie skorzystać z tego. Jeszcze mi się podobało to określenie, o ile nie przekręcam, inteligentne tłuszcze. Tak. To też fajne. Olej kokosowy przyspiesza metabolizm. O tym nie wiedziałam. No właśnie. Ile to się można dowiedzieć rzeczy z jednej książki? Z książek, tak. Z różnych książek. Ciekawe. Grażyna Dobroń, bardzo ci dziękuję. Kolejne spotkanie jutro po 11:00 to już Kasia będzie w studiu. Do usłyszenia. Do jutra. Przyjemnych chwil z programem życzy sponsor. Producent leku uspokajającego Ekstra Spasmina. Pomyśl o tym, że kiedy nas nie będzie, wszystko zniknie jak we śnie. Szum morza, słońca blask, przyroda, niebo pełne gwiazd i światła wielkich miast i światła wszystkich miast. With me, can't close the door. this world is wishes, and it got me for sure. Don't look inside, like millions before, and you might walk in there as we're closing the door. From the stars, went through the mud, I've seen way more than I could ever take. You've got some time to spend with me, dear, so I've left it all behind. Aparat, czyli Sasza z Berlina, Hailing from the Edge. 28 minut pozostało do południa. Mamy jeszcze kilka miejsc na jutrzejsze nagranie Biura Myśli Znalezionych. Przypomnę, gościem Marcina Zabrowskiego będzie Hanna Suchocka, była szefowa rządu. Na scenie także Mietek Szcześniak. 22 i 7 trójek można jeszcze się zapisywać. Przypominam też o tym, że 2 maja na naszej antenie przez 12 godzin Polski Top Wszechczasów, czyli najpiękniejsze piosenki, jakie kiedykolwiek, to znaczy właściwie od lat 60. chyba, powstały w Polsce do posłuchania w jednym miejscu. Zapraszają moi zacni koledzy, a my przypominamy też o tym, że można głosować. polskieradio.pl/trójka, tam wszelkie informacje o 7. Polskim Topie Wszechczasów. I tak sobie myślę, czy Nosowska ma jakieś szanse. Żadnych łez, żadne żałoby. w jednym z konkursów radiowych. Kesse Tonosowska z płyty Sushi. Ciekawe, może pojawi się w zestawieniu. Siódmy polski top wszechczasów, 2 maja, 12 godzin przygody z polską muzyką na naszej antenie. A to jest zaproszenie do Warszawy na 13 dzień czerwca.

slip away. Slip away, yeah. Slip away. Się zabiło sentymentalnie, to Krzysztof Ścielański. To przyspieszamy na koniec. Dziękując za dzisiejsze spotkanie w do południa. Elżbieta Malinowska, Janny Budek i Michał Nogaś. Jutro po 9:00 Katarzyna Pychnicka, a za chwilę za, a nawet przeciw. Do usłyszenia, miłego dnia.